Allah'tan mesul olduğuna inananların hepsi için riya konusu çok önem arz eder. Müminler bilirler ki bu dünyadan götürecekleri şeyin sadece amelleri olduğudur. Bu da yapılabildiğin kadar iyilik yap inancını öbür inançlardan daha çok yapmasıyla olur. Fakat iyi ameller Allah Azze ve Celle onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenen iyi amellerdir. Yoksa insanların kendi nefsine hoş gelen, kendi nefsinin hoş gördüğü amelleri işleyip yapmak onların iyi amel olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Dahası iyi amellerin kabulü için yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek nedir? Şarttır. İyi ameller dünyevi çıkarlar için değil, yalnızca Allah'ın hoşnutluğu için yapılmalıdır. İyi ameller dünyevi çıkarlar için yapılınca Allah tarafından kabul edilmeyerek şer amellere ne yapar? Dönüşür. Dolayısıyla Allah'tan korkanların iyi amelleri şer amellere dönüştürecek unsurları bilmeleri son derece önemlidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bakın şöyle diyor. Zira şeytan size düşmandır. Bu itibarla onu düşman edin. O kendi taraftarlarını hep alevli bir ateşe doğru ne yapar? Çağırır. Bu Fatır suresinin 6. ayet-i kerimesi. Daha yine şöyle bildiriliyor. İblis demişti ki beni azdırması sebebiyle ben de insanlar için senin dost doğru yoluna muhakkak oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, üstlerinden, altlarından, her tarafından ne yapacağım? Dolaşacağım. Ve sen onların çoğunu şükredici olarak ne yapamayacaksın? Bulamayacaksın. Bu da A'raf suresinin 16-17. ayetinde. Yine şeytan şöyle demişti. Rabbim, beni azdırmış olman dolayısıyla yeryüzündeki günahları Adem oğulları için süsleyeceğim ve hepsini azdıracağım. Ancak işlerinden ihlaslı kılınan Müslümanlar müstesna. Hicr 39-40 diye Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Bahsediyor. Şeytanın bizim iyi amellerimizi yok etmek istediği şekillerden birisi de niyetlerimizi Allah'a yalnızca ibadet etmeye kalkışırken değiştirmektir. Yaratılışımızın yegane amacını yerine getirmeye çalışırken bunu bize yeminler fısıldayarak ki bu bizim ibadetimizin niyetini başka yaratılmışlarının hoşnutluğu için yapmayı öngörür. Bu da riyayı ön plana çıkarır. Konuyu daha iyi anlatabilmek için birçok bölümlere ayırmak gerekir. Birinci bölüm tabii ki neyi işleyeceğimiz önce ne yapmalıyız? Bir tanımalıyız. Riyanın tanımı şu kardeşlerim. Ra'a kökünden gelmektedir ki bunun anlamı da görmek, bakmak, seyretmek manasına gelir. Arapça kelime. Ve türemiş olan kelimeye riya yani yaz veya ikinci şekliyle yaygının anlamı münafıklık, ikiyüzlük, yüzlülük gibi manalara gelir. Istilahta ise bu kelime manası. Allah'ın razı olacağı amelleri başkalarını razı etmek için işlemektir. Yani niyet tamamıyla sahte bir niyet olabilir. Yani bu amelleri işleyen Allah'tan tamamıyla bir haber olabilir veya bir kısmı sahte bir niyet olabilir. Yani kişinin aklında Allah olabilir fakat aynı anda başka kişileri de takdir toplamak isteyebilir değil mi? Bu tanımlara dikkat edecek olursanız riyanın tamamen yer bulduğu, kalıp bulduğu, şekil bulduğu yer neresiymiş? kalptir. Yani ne dilin ne de azalarınız. Tamamen yer bulduğu, hüküm bulduğu yer kalple alakalı olduğu yerdir. Ehli sünnet ve cemaattaki alimlerin inancı, iman kalbin hareketlerini, mesela korku, sevgi, güven, umut gibi dilin hareketleri, mesela şehadeti söylemek gibi, uğuzların hareketlerini, mesela namaz kılma veya hac etme gibi şeyleri ihtiva edeceği hususunda da müttefıkun aleyhdir, ittifak etmişlerdir. İbn-i Teymiye diyor ki, kalbin hareketleri imanın esaslarındandır ve dinin temellerindendir. İçinde Allah'a ve Resulüne sevgi, Allah'a güven, Allah rızası için dinde samimiyet, Allah'a şükranlık, onun hükmüyle sabretmek, ondan korkmak ve bütün bu fiiller mahlukatın üzerinde zorunludur, farzdır diyor. İbn-i Kayyım da diyor ki imanın hareketlerinde, kalbin hareketleri imanın temelleridir. Bunlar çok önemli meseleler. Ve uğuzların hareketleri onları takip eder, tamamlarlar. Niyetler ruh gibi, hareketler de beden gibi. Ruh bedeni terk ederse beden ölür. Dolayısıyla kalbin ilişkileri hakkındaki bilgi uğuzların ilişkilerinden daha önemlidir. Başka nasıl bir münafık bir müminden ayırt edilir? Yani kalbindeki amellerinden başka kalbin ibadet ve teslimiyeti uğuzların ibadet ve teslimiyetinden fazladır. Başka kalbin ibadet ve teslimiyeti uğuzların ibadet ve teslimiyetinden fazladır. Sayıca fazladır veya daha süreklidir. Çünkü her an kalp ile ibadet zorunludur. Yani düşünün bir insan size gelip ben de Müslümanım diyebilir mi? Der. Mesela Maide suresine gidin. Onlar diyor sizin yanınıza geldiğinizde diyor kafir olarak gelip kafir olarak çıkmışlardır. Halbuki onlar diyor sizin yanınıza geldiğinizde biz de Müslümanlardanız derler. Şimdi eğer kalbin hallerini anlayacak uğuzlarındaki hareketleri biz tespit edemezsek o insanın ne olduğunu nereden anlayacağız? Münafık mı mümin olduğunu anlayamazsın. Ne diyor? Ben de Müslümanım diyor. Ama Allah subhanahu ve teala müminlerden bahsederken onlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Vermiş olduğumuz rızıktan hem yer hem de Allah yoluna infak ederler. Ahitleştiklerinde ahitlerini yerine getirirler. Söz verdiklerinde sözlerini tutarlar. Ahirete inanırlar. Kayba da iman ederler diyor. Bunlar kimin vasıfları? Müminlerin. Ha demek ki burada fiil olarak işleyecekleri bir şeyler var ki bunları ne yapıyor? Mümin ediyor. Münafıkları bahsederken ne diyor? Bunların tamısı. Ve baktığımız zaman istediği kadar sana gelince ben Müslümanım desin. Demek ki onun münafık olduğunu, içinde sakladıklarını, uğuzları ne yapıyormuş? Belli ediyormuş. Demek ki riya neymiş? Çok beter meselelerden bir mesele. Ve öyle bir mesele ki neye karışırsa onun bütün sevabını yok edebilecek çok tehlikeli meselelerden bir mesele. Allah bizi riyaya düşmekten Allah korusun inşallah. Hem bizleri hem de neslimizi. İkinci bölüm riyadan bu tanımlıydı. Ameller niyetlere göredir bölümüdür. Riya bahsine girmeden önce samimiyetin önemini anlatmak gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir sözde Ömer İbn-i Hattab bahsediyor. Ameller niyetlere göredir. Ve her kişi niyet ettiği şeye kavuşur. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmekse eline geçecek odur diyor. Kim de Allah ve Resulü için hicret ettiyse, etmediyse onun eline geçecek de nedir? Odur. Yani kim dünyalık bir menfaat karşılığı veya bir kadına kavuşmak için hicret etmişse onun da eline geçecek nedir? Odur diyor. Ameller ancak niyetlere göre diyor. Bu hadis-i şerifin söylendiği zamana gittiğimizde biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Mekke'de Medine'ye 14 günlük bir çileli yolculuğa çıktı. Yani hicret dediğimiz bir vaka. Ve insanların çoğu da bu nurlu yolculuğa ne yaptılar? Çıktılar. Neden? Mekke'de öyle bir dönem vardı ki işkence dönemi. İnanıyorum. Ben de Rabbime inanıyorum. Bir olan Allah'a inanıyorum diyen insanlar ne yapıyordu? O toplumda horlanıyorlardı. Eziyet çekiyorlardı. İşkence görüyorlardı. O insanlar artık oralarda yaşayamaz hale geldiler. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın emriyle hepsi ne yaptılar? Önce Habeşistan'a, daha sonra da Medine'ye hicret ettiler. İşte Mekke'den Medine'ye hicret eden kadınla erkekli birçok sahabe vardı. İşte giden sahabelerin içinde bir kadına aşık olan, onu seven bir sahabe de sırf o kadına kavuşabilmek için o da ne yapıyor? Hicret edenlerin içine kavuşup gidiyor. O kadar eziyeti bir kadın için çekiyor. İşte Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kimin diyor niyeti Allah'a ve Resulunaysa muhakkak eline geçen odur. Kiminki de diyor dünyalık bir menfaate veya bir kadına kavuşmaysa onun eline geçecek de odur. Ameller ancak niyetlere göre diyor. İşte bu hadis-i şerif kardeşlerim İslam'ın temelini, özünü oluşturan hadislerden bir tanesi. Sen kaçıyorsun. Şimdir ki aşağı yukarı bütün hadis kitaplarında bu hadis ne olmuştur? Rivayet edilmiştir. Ve hepsinde aşağı yukarı bunu görmemiz mümkündür. İmam Bukhari sahihine de bu hadis-i şeriften başlar. Değil mi? Birinci hadis ameller niyetlere göredir. Hadisidir. Bu kitabı Bukhari'nin her tarafında görmen de mümkün. Bu kadimesinde tut. Sonuna kadar bunu görebilirsiniz. Ve bununla Allah'ın rızasından başkası için yapılan herhangi bir hareket ne bu dünyada ne de öbür dünyada fayda verir insana. Ne yapar? Aynı zamanda buna ne yapar? Mesajına işaret eder. Niyet hadisi insanların kasten yaptıkları hareketlerinin tümünün arkasında bir niyet olduğunu gösterir. Niyet takdire şayan veya ayıplanacak bir şey veya hiçbiri olabilir. Fakat burada bir niyet muhakkak vardır. Başka bir deyişle, insanın işlediği her hareketin bir amacı veya bir sebebi nedir? Muhakkak ki vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerinden biri de her insan niyet ettiği şeyi alır. Burada anlatılmak istenen şey, insana verilecek olan mükafat niyeti neydiyse ona göre olacağıdır. Eğer niyeti iyi olup fakat geçerli bir sebepten dolayı yapmazsa o amelin sevabını ne yapar? Alır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Allah Subhanahu ve Teala der ki eğer kullarım kötü bir amel işlemeye niyet ederse ey meleklerim, melekler yazmayın. Ancak işlerse, eğer yaparsa o zaman olduğu gibi yaz. Fakat benim rızam için kendini o işten alıkoyarsa o zaman onun hesabına iyi bir amel olarak yazın der. Fakat eğer iyi amel işlemeye niyetlenir de onu da yapmazsa onun hesabına iyi bir amel yazın. Ve eğer yaparsa hesabın 10 misliyle 700 arasında ne yapın? Yazın diyor. Bunu Bukhari'de var mı? Benzer bir şey hatırlıyorum. Benzer değil fakiriniz. Bukhari ve Müslüm'de bu hadisi ne yaparsınız? Bulursunuz. Sübhanallah. Öyle bir hadis-i şerif ki bakın sırf niyetten alakalı. Dikkatten üzerinde durursanız. Bir kötülüğe misal, bunun içinde en güzel, en güzel verilen misal nedir? Üç kişinin bir yolculuktayken bir fırtınaya tutunmaları ve mağaraya sığınmaları ve o mağaraya sığındıktan sonra bir kayanın gelip mağarayı kapatması ve dünyayla irtibatlarını kesmeleri. Üçünün de dua etmeye bir başlaması var. Birisi ne diyor? Bakın kötü bir fiil. Ya Rabbi diyor, biliyorsun diyor, ben diyor amca kızıma diyor ilişmek istedim. O da dedi ki diyor, ey amcaoğlu git bana şu kadar para getir, bu iş olur. Ben de gittim, çalıştım, kazandım, geldim, o parayı ona verdim ve onun diyor dört bacağı arasına oturduğumda, ey amcaoğlu mührümü helal olmayan bir yoldan açma dedi diyor. Allah'tan kork dedi diyor. Vallahi ya Rabbi sırf senden korktuğumdan bu fiili işlemedim diyor. Yoksa onunla benim aramda artık hiçbir engel yoktu diyor. Eğer bunu kabul etmişsen kayayı biraz arala diyor. Bakın haram olan bir fiil hem de zinayı işlemekten son anda vazgeçmesinden ötürü Allah onun o anki duasını bile ne yapıyor? Kabul ediyor. Demek ki niyetler İslam'da neymiş? Çok çok önemli. İkinci bir husussa Allah Subhanahu ve Teala'nın bize verdiği rahmeti neymiş? Haram işleyeceksin, vazgeçtin, sevap yazıyor. Bir sevap işleyeceksin, niyetlendin, işlemiyorsun, yine sevap yazıyor. Ve yine niyetlendin, geçirdin, bu sefer ondan 700'e kadar ne yapıyor? Yazıyor. Bakara suresinin Allah-u Alem ya 161 ya 261. ayette de Allah Azze ve Celle sevaplara karşılık vereceğini ne diyor? Bir başa, bire 7 veren, hatta 700 misline kadar diye diyor ya, sevapları ona benzetiyor. Başak tanesini. Evet. Bu mağarada, mağarada çıkışan üç kişi Ashab-ı Rakim olarak mı isimlendiriliyor? Kur'an'da böyle bir isim var ya, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Rakim. Bunlar değil. Değil. Hayır. O Kehf suresindeki isim. Yaşanan ortamda Allah'ı inkar etmeleri, aşırı gitmelerinden bunalarak hep zengin çocuğu, hiç fakir değil. Ashab-ı Kehf değil. Onların dışında bir de Ashab-ı Rakim zikrediliyor. Onu bilmiyorum. Ben de öyle hatırladım. Nerede? Galiba Kehf suresinde geçiyor. Yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam dinde budur diyor. Beyyüne 5'te. Ve yine her kim bu çarçabucak geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını dünyada hemen verip sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yarışır ve onun için çalışırsa işte bunların çalışması daha da makbuldür diyor. İsra 18-19'da. Yine ya Muhammed onları doğru yola iletmek sana ait değil. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır, hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tas tamam verilecektir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Bakara 272. ayet. İlk Müslümanlar samimi ve doğru niyetlerinin öneminin farkındaydılar kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki bu konuyu ilgilendiren bir sürü beyinatlar ne yapmıştır? Kaydedilmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Mesela İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette konuşma diyor tek başına değersizdir. Amel olmadıkça. Konuşma ve amel de geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Konuşma, amel ve doğru niyet de geçersizdir. Sünnetten bir delil olmadıkça demiştir. Camil Ulum sayfa 70'te. Yine İbn-i Mesud. Yani biraz daha Türkçeleştirirsek söz geçersizdir. Amel olmadıkça söz, amel geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça söz, amel, doğru niyet geçersizdir. Sünnetten bir delil olmadıkça. İbn-i Mesud'un sözü. En yakın Mişkat'ta bulursunuz. Tercüme edin. Öyle olmasaydı bugün başlarını açanlar iyi bir iş yapıyor olurdu. İşte. Cahiliye kadınları bile günümüzün Müslüman kadınlarından daha iyi yapıyor. Abdullah İbni Mübarek de şöyle nakledilir. Niyetten dolayı bir amelin sevabının katlanması mümkündür. Ve koca bir amel niyetten dolayı azaltılabilmesi de pek mümkündür. İbni Aclan'dan gelen bir rivayette ise tabiindendir. Hiçbir amel şu üç şey ile refakat edilmediği müddetçe kabul olunmaz diyor. Birincisi Allah korkusu, ikincisi niyet ve doğruluk, üçüncüsü ise sünneti takip ederek diyor. Bunlar olmadığı müddetçe diyor, o amel kabul olmaz. Mutarrif bin Abdullah da, bu da tabiindendir. Allah onları rahmet etsin. Kalpte temizlik ve dindarlık ancak temiz ve dindar amellerle temin edilir. Temiz ve dindar ameller ise ancak doğru bir niyet ile elde edilebilir dediğini rivayet ederler. Fudayl bin İyad ise Mülk suresinin 67'nin Mülk suresinin 2. ayet hakkında da şöyle diyor. Hangi ayetti bu? Hangimizin ameli daha güzel? Onu denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Bu demektir ki diyor, doğru dürüst ve samimi niyetler ile yapılanlar, eğer samimiyetle fakat yanlış yapılan ameller kabul edilmez. Aynı şekilde doğru dürüst fakat gayri samimi olarak yapılan ameller de kabul edilmez. Ancak amel doğru dürüst veya samimiyetle yapılırsa o amel kabul olunur ve samimiyet demek ki bir ameli sırf Allah rızası için işlemek ve doğru dürüst demek ki sünnete göre işlemekle ancak mümkün olur diyor. Dolayısıyla herhangi bir amelin Allah tarafından kabul olabilmesi için bazı ön şartlar varmış. Neymiş bu şartlardan bir tanesi? Niyet, samimiyetle yapılacak bir niyet. Ve bu niyetin sünnete muhakkak uyması neymiş? Birinci şartmış. Ve Allah rızası için yapılması gerekiyor. Yani amellerin makbulünde iki tane şart var kardeşim. Bu şartları anlayabilmek için şu soruları sormanız gerekiyor. Neden amel ediyorsun? Allah rızası için. Nasıl amel ediyorsun? O bize nasıl göstermişse o şekilde. Bunu anladınız mı? Yani ibadette kabul olmada iki tane esas var. Bu esasın gerçekten yapılıp yapılmadığını kontrol edebilmek için kendinize veya yakınınıza sormanız gereken neden ve niçinleri var, nasılları. Neden namaz kılıyorsun? Allah için. Nasıl kılıyorsan, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öylece ne yapıyorum? Namaz kılıyorum dersin. Eğer bu soruyu sen kendine burada sormamışsan kabirde muhakkak bu soru sana ne yapılacak? Sorulacak. Onun için amellerin makbul olması, Allah indinde değer bulabilmesi için bu iki şart muhakkak ne yapılıyormuş? Olması gerekiyor. İşte bizim konumuz hangi tarafla alakalı? Birinci tarafıyla. Neden yapıyorsun bu ibadeti? Buradaki soruya tereddütsüz cevabın Allah rızası için, Allah korkusu için, Allah sevgisi içinse şükratın yok demektir. Ama Allah rızasının yanında onlar gösteriş için namaz kılarlar, Allah'ı pek az zikrederler ifadesi de gelirse vay o namaz kılanların haline, yetimi itip kalkarlar, üşenerek namaza kalkarlar tipinde gelirse işte o zaman işler ne yapıyor? Karışıyor. Riyanın tehlikeleri. Riyanın tehlikeleri pek çoktur. O kadar çoktur ki hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı sevgi ve ilgisinden dolayı herhangi bir başka felaketten daha çok endişe duyarak bunun hakkında şöyle diyor. Sizin için en çok korktuğum, endişe ettiğim şey küçük şirktir. Dediler ki hangi küçük şirk ya Resulullah? Dedi ki riyadır. 4204 nolu rivayet edilmiştir. Begavi'nin sünnetinde, Ahmet'in müsnetinde bulabilirsiniz. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam ashabın yanına geliyor. Biz diyor sahabe Deccal'dan konuşuyorduk. Deccal nedir bilir misiniz? Ta Nuh aleyhisselamın bile kavmini korkuttuğu bir büyük fitnelerden bir fitne. Biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yanımıza geldi ve şöyle dedi diyor. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Düşünün. Kabir azabından, cehennem azabından, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız diye her namazımızda selamdan önce ne yapıyoruz? Sığınıyoruz. Bakın Deccal'dan daha büyük bir beladan size haber vereyim mi diyor. Meseleyi kavramanız için söylüyor. Ve ey Allah'ın Resulü diyor. Bu küçük şirk diyor. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Demek ki o ana kadar sahabe şirkin büyüğüydü, küçüğüydü diye ne yapmıyor? Bilmiyor. Küçük şirk nedir bilir misiniz deyince sahabe ne diyor? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Şirk deyince bizim aklımıza ne geliyor? Hı? Allah'a ortak koşma. Ve Allah Azze ve Celle şirkten başka her şeyi ne yapıyor? Affedeceğini söylüyor ama kendisine şirk koşanı asla affetmeyeceğini söylüyor. Demek ki küçük şirk dendiği zaman büyükle küçüğü ayıran ne varmış? Bir sınır varmış. Büyük şirk ne yapar? İmanı iptal eder değil mi? Büyük imanı iptal ederse küçük şirk neyi iptal eder? Bu da ameli iptal eder. Güzel anlamışım. Ve hemen tarif ederken bakın bir vakayı ele alıyorum. Bunun misali diyor, küçük şekil misali şudur diyor. Siz diyor namaza durduğunuzda birinin sizi izlediğini gördüğünüzde namazınızı güzelleştirirseniz bu nedir diyor? İşte bu küçük şekil. Bakın namaza durduğunda değil, niyeti bozuk değil. Sırf Allah rızası için duruyor. Ama namaza durduğunda kendisini birinin izlediğini ne yapıyor? Fark ediyor ve sırf ona beğendirmek için namazını ne yapıyor? Güzelleştiriyor. İşte bu neymiş? Küçük şirkmiş. Küçük şirkmiş. Hocam o zaman aklına böyle bir şey geldiğinde namazı nasıl? Çirkinleştirmeli mi? Yani ondan kaçmak için. Nasıl kırıyorsun? Yani onu dersin sonunda sen cevap vereceksin. Aşama aşama gidiyor. Şimdi tanımlarına giriyoruz. Her zaman günah çıkart demedim. Bu hadisi İbn-i Mace ve Tirmizi'de bulursunuz. Bu hadise nazarı dikkate alınca riyanın gerçek tehlikesini takdir etmeniz gayet mümkündür. Adem'in yaratılışından kıyamet gününe kadar Deccal felaketi insanoğlunun tecrübe edecekleri en büyük ızdırap olacak ve Nuh Aleyhisselam'dan sonra hiçbir peygamber kavmine bu büyük sıkıntı kederden bahsetmemezlik etmemiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'ın zamanında yaşayanlara ondan kaçmalarını ve kendisi sallallahu aleyhi ve sellem de her farz namazdan sonra Deccal'ın tehlikesinden Allah'a sığınırdı. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem riyanın zararlarının Deccal'ın tehlikesinden daha çok olduğunu endişeyle ne yapıyor? Dine getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için birçok öğüt vardır diyor. Kaf 37'de. Riyanın tehlikesi gizli tabiatından dolayı olduğundan daha da bir karışık olmuştur. Yani riya kalpten alakalı olduğu için çok tehlikelidir. Çünkü Müslümanın her hareketi nedir? Aşikaredir. Hatta biz ibadetlerimizi açıktan yapmayı ne yaparız? Severiz. Hatta yapılması da bize emredilmiş. Yani mesela Peygamber Aleyhisselam bir rivayetinde ne diyor? Şu diyor sabah namazına gelmeyenler için diyor. Yerime diyor bir vekil tayin edeyim. Ve gideyim hepsini şunların evlerini ne yapayım? yıkasın, yıkayım diyor, başına yıkayım diyor. Yani namazı bile yalnız kılmana müsaade ne yapmıyor? Etmiyor. Oruçta bile yalnız tutmana müsaade ne yapmıyor? Etmiyor. Hac bile nedir? Hep topludur. Ne kadar gizli ameller varsa muhakkak şeytanın da onda neyi var? Bir kalınlığı var. İşte riyanın yeri de nedir? Kal. Çok tehlikeli olduğu için Allah bize bunu düşmekten. Teymiye'nin tasavvufçuların da İbn-i Teymiye'yi